czas, zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Niespodzianka! Kupiłem nam telewizor z okazji rocznicy ślubu, dla Jasia laptop na imieniny, a ani tablet z okazji komunii. Kochanie, nasza rocznica jest w lipcu, Jasiek nie obchodzi imienin, a komunia ani dopiero za rok. Moje ty. Każda okazja jest dobra. Tylko teraz w hipermarketach Carrefour telewizory, notebooki i tablety masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwa ostatnie pożegnanie generała Jaruzelskiego. Zaczęło się od mszy. Optymistyczne wiadomości z GUS-u. Nasza gospodarka przyspiesza. Część wschodu już wolna od separatystów, ogłasza minister obrony Ukrainy. Modlitwa w intencji pana generała jest potwierdzeniem troski Kościoła o to, co najważniejsze, o zbawienie. Tak w homilii podczas mszy w intencji generała Wojciecha Jaruzelskiego mówił biskup polowy Józef Guzdek. Msza w warszawskiej katedrze polowej właśnie dobiega końca. Dalszy ciąg uroczystości na cmentarzu wojskowym na Powązkach. My jednak przenosimy się jeszcze przed katedrę, gdzie jest Mariusz Krzemiński, kto uczestniczył w mszy. W uroczystości poza rodziną generała udział brali też trzej prezydenci: Bronisław Komorowski oraz Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Byli też przedstawiciele partii politycznych, ambasadorowie i znani aktorzy. Z kolei przed katedrą zgromadzili się przeciwnicy generała Wojciecha Jaruzelskiego i na parę chwil przed rozpoczęciem mszy doszło do kłótni między nimi a jego zwolennikami. Biskup polowy Józef Guzdek w homilii zaznaczył, że takie przepychanki w dniu pogrzebu są nie na miejscu. Podkreślił też, że ocenę działań generała należy zostawić historykom. Z troską podejmujemy ziarno wieczności posiane w sercu generała w czasie Chrztu Świętego. Historia zapewne jeszcze długo będzie oceniać jego słowa, podejmowane decyzje i czyny. Jest jednak różnica pomiędzy oceną a sądem. Sąd w chwili śmierci człowieka należy już tylko do Boga. Wszak On najlepiej zna ludzkie serce. A generał Wojciech Jaruzelski zmarł w niedzielę 25 lipca w Warszawie. Dodajmy, że początek uroczystości na wojskowych Powązkach o 13.30. Pogrzeb odbędzie się z asystą wojskową. Mowę pożegnalną ma wygłosić Aleksander Kwaśniewski. Nasza gospodarka przyspiesza. W pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 3,4%, informuje Główny Urząd Statystyczny. To lepiej niż wynikało z pierwszych szybkich szacunków GUS-u. Wzrost generowany jest przez odbudowujący się popyt krajowy, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny, przy zachowanym jeszcze dodatnim wpływie eksportu netto. Wiceprezes urzędu Halina Dmochowska dodaje, że na tle innych krajów Unii wyglądamy dość dobrze. Mamy gospodarkę z bardzo niską inflacją, wykazującą pierwsze pozytywne zmiany na rynku pracy. Inwestycje w pierwszym kwartale w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosły o 10,7%. Rzeszowska policja rozbiła gang handlarzy narkotyków, aresztowała 9 z 11 zatrzymanych mężczyzn. Policjanci przeszukali ich mieszkania, domy, zabezpieczyli ponad 3 kg marihuany, 30 dekagramów amfetaminy, a także inne substancje psychotropowe warte w sumie ponad 150 tysięcy złotych. Zatrzymani to młodzi mieszkańcy Podkarpacia, najmłodsi mają 19, najstarsi 29 lat. 9 podejrzanych zostało już tymczasowo aresztowanych. Mówi rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego policji Paweł Międlar, a z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymani to pseudokibice Stali Sanok. Część separatystycznego wschodu Ukrainy jest już całkowicie oczyszczona z separatystów, ogłasza minister obrony Ukrainy Mykhajło Kowal. Wskazuje na południową i wschodnią część obwodu donieckiego oraz północną część obwodu ługańskiego i zapowiada dalszy ciąg operacji antyterrorystycznej. Minister podkreślił, że ofensywa będzie kontynuowana, dopóki we wschodnich obwodach Ukrainy nie wróci normalne życie.

Podejrzewam, że pan w tej chwili ma swoją wizję i swoją definicję wolności. Jakbym miał coś powiedzieć o tej wolności, to zastanawiałem się oczywiście, jak to przekazać ludziom, bo pytali mnie. Myślę, że najfajniejszy eksperyment by był taki, żebyśmy wypili sobie łyka wody teraz i później nie pili przez 3 dni i napili się ten sam łyk wody po 3 dniach. No i to mniej więcej jest różnica pomiędzy waszym postrzeganiem wolności, a moim postrzeganiem wolności. 12 lat nie miał pan możliwości decydowania o sobie. To jest tak, z mojego punktu widzenia, ja bardzo często w rozmowach w Godzinie Prawdy doprowadzam swoich gości do takich momentów, kiedy oni podejmowali istotne decyzje, dokonywali wyboru. To, co w pańskim przypadku jest chyba najbardziej istotne, pan nie miał możliwości dokonywania żadnych wyborów. To jest chyba najgorsza z rzeczy, którą może się przydarzyć człowiekowi w ogóle. Kiedyś mój trener, skakałem z samolotu, jestem skoczkiem, czy byłem skoczkiem spadochronowym, i mówi, że skoczyć z samolotu to może worek ziemniaków. I później już nie jest odwaga, bo jak lecisz, spadasz, nie masz absolutnie, czy prawie w ogóle możliwości działania. To już nie można nic z tego zrobić. I mniej więcej jest tak samo z tym brakiem możliwości czegokolwiek. A pan miał takie poczucie, że pan spada w jakąś otchłań przez te lata? Może to nie było permanentne, takie ciągłe i stałe, ale w tych właśnie chwilach takich trudnych, w których powinienem podjąć jakąś decyzję, albo w chwilach załamań, to takie poczucie miałem, że cokolwiek nie zrobię, jakkolwiek się nie obrócę, to zawsze spadam w dół. Każdy mój ruch powoduje dalsze spadanie. Jest taki film, Skazani na Shawshank. On troszkę zbudował postrzeganie takiego człowieka, który jest niesłusznie skazany, prawda? I trafia do przestrzeni więziennej i tam się wiele rzeczy dzieje. Tymczasem to, co się panu przydarzyło, nie ma specjalnie nic wspólnego z Shawshank. Pierwsze 5 lat, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 30 dni w miesiącu, czy 31. Cały czas byłem sam. Nie miałem możliwości rozmowy z nikim. I zauważyłem u siebie nawet taki problem z werbalizacją własnych myśli. To znaczy, no, jeśli nie rozmawiamy po angielsku na przykład, albo w innym języku, przez jakiś okres, to mamy kłopot z dobieraniem słów. I ja ten kłopot miałem już z dobieraniem słów po polsku. Chociaż to jest mój ojczysty język. Czy prawo nie reguluje czegoś takiego jak samotność osadzonego? Przecież to jest nieludzkie. Ile dni pan był sam w celi? Ponad 5 lat. 5 lat i 2 miesiące. Kiedyś przed zmianą ustroju było to regulowane. 28 dni, nie więcej. Po 28 dniach był obowiązkowy psycholog czy psychiatra, który miał stwierdzić, czy w umyśle ludzi, którzy są poddawani tego rodzaju cierpieniom, coś się nie zmienia. Ale to było za komuny, teraz mamy demokrację i nic takiego nie istnieje. Pan nie zwariował? Nie wiem. Jeśli tu siedzę i a nie leżę gdzieś w celi, związany w pasach, to nie zwariowałem. Co dawało nadzieję? Czym pan się karmił przez te 5 ponad lat, będąc samotnym w celi? Książki pan miał, podejrzewam. Tak, no, dostarczano mi w taki lub inny sposób książki, które namiętnie czytałem. Używałem w celu osłabienia tej negatywnej energii, która we mnie się gromadziła, tej złości i agresji, czy czegokolwiek, jak to nazwać. To używałem sportu oczywiście i trochę medytacji. Czyli przelewane litry potu na ćwiczeniach żmudnych w celi, tak. Typu pompki, przysiady. No, w celi nieczęsto można było ćwiczyć z racji tego, że była zbyt mała nawet do tego, żeby wykonywać pompki. Ale pan mówił o tej celi sobie w Sztumie, tam były najgorsze zwłaszcza warunki. Tak. Były też cele takie, gdzie można było kreatywnie wymyśleć sobie jakiś sposób wyżycia, tak, czy treningu. Ale no, głównie właśnie na spacerach i to był taki godzina dla treningu, godzina dla tego, żeby wyzwolić siebie te negatywne emocje. A książki? Jakie pan miał książki? Coś pan zapamiętał jako odkrycie? Tak, jako odkrycie? Na przykład Kwiaty polskie Tuwima. Nie sądzę, że to jest pozycja, którą ludzie nie zmuszeni do tego przez lekturę, ale używają, tak, czy czytają. A polski bez jak pachniał w maju, w alejach i w ogrodzie saskim. Akurat przypadkowo znam ładny fragment. Tak, są perełki takie, które nie wiem dlaczego, ale nie są ogólnie znane. Ale to jest też na przykład taka książka Tato Whartona. Pamiętam, że ostatnie 3 strony tej książki, nie pamiętam, czy oddychałem. Przepisałem sobie do notesu, wśród notatek, które robię, mam te całe 3 strony, bo były tak jakby wyjęte z mojej głowy. Panie Czesławie, wróćmy do tego dnia w 99 roku, kiedy pańskie życie tak totalnie się odmieniło. Naraz, stojąc w oknie, zobaczył pan rano brygadę antyterrorystów. Odbyło się to w ten sposób, że pojechaliśmy z moją narzeczoną i z moim synem do przychodni. Była to gdzieś 12, może 11. I ja musiałem zawrócić po to, żeby wziąć książeczkę zdrowia syna. Wszedłem tylko do domu, szukając tej książki. Stanąłem koło okna, bo zadzwonił telefon. I zobaczyłem przez siatkę ludzi w kominiakach z bronią. Wybiegłem z domu, bo na ogrodzie biegał mój pies. Miałem takiego 6-miesięcznego rottweilera. Ale nie zdążyłem, już zdążyli go postrzelić i tylko podniosłem ręce, powiedziałem, że jestem nieuzbrojony, nie będę stawał oporu. No i aresztowano mnie. Kiedy coś takiego się dzieje, człowiek w głowie ma błyskawiczny przegląd myśli, że coś złego zrobił na przykład i wie, dlaczego tak się stało. Pan miał taki pomysł, co się dzieje, dlaczego oni pana aresztują? Przede wszystkim najpierw pomyślałem o psie. Później pomyślałem o tym, że to jakaś bzdura. O co tu chodzi? Co się dzieje? Powiedziano mi, że policja. No to okej. No. Obróciłem się do nich plecami, wystawiłem ręce, żeby mnie skuto i śmiałem się w duchu, myśląc następny przykład, jaką mamy fajną policję w Polsce. Pan trochę z policją miał do czynienia wcześniej. To nie było tak, że był pan takim obywatelem, który nigdy w życiu nie zetknął się z policją, z prawem. Jakieś w Gdańsku tam takie kontakty z tak zwaną szarą strefą były. Nie, to znaczy czegoś takiego o sobie nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że nie bałem się policji. No często jest tak, że ludzie obawiają się innych ludzi, którzy mogą mieć nad nimi władzę. Ja do takich ludzi nie należę i jakkolwiek respektuję władzę, tak, to nie sądzę, że powinniśmy przed nią klękać. I jak ktoś jest z bronią, jak ktoś ma zamaskowaną twarz, to nie sądzę, że powinienem się bać tego kogoś. Ale oczywiście no, to nie jest ze względu na to, że jestem odważny, tylko pewnie ze względu na to, że nie mam nic za kołnierzem. No i śmiałem się w duchu, myślałem... Pomyłka. Myślałem, tak, pomyłka. Co tu znowu się dzieje? O co tu chodzi? Nie? I... Aż do momentu, kiedy siada pan przed prokuratorem, który stawia panu zarzut. Nie, nie. Zawieziono mnie na komisariat i wtedy usłyszałem, że jestem podejrzany o to, że zastrzeliłem człowieka. No, wtedy... Z grubej rury. Tak, z grubej rury, ale no, taki, no to jest dla normalnego człowieka, tak, którym byłem. To jest coś, co wydaje się nierealne. Nie wiem, czy u Kawki było coś takiego, czy w jakiejś innej klasyce, ale równie dobrze mógłbym się obudzić na brzuchu i zobaczyć, że mam 6 nóg i jestem robakiem. Ale to tym bardziej mogła być swojego rodzaju nadzieja dla pana, że zarzut jest tak absurdalny, że za chwilę się to wyjaśni i wróci pan do swojego normalnego życia. Jasne, tylko że po pierwszym jakimś związaniu czy uderzeniu kolbą, no to człowiek tą nadzieję w jakiś sposób ma coraz mniejszą. Tak. No i po tym całym oświadczeniu policjanta, który powiedział, że jestem oskarżony o morderstwo, było okazanie. Nadal się śmiałem z tego wszystkiego i uważałem tą sytuację za dość ciekawą. Dopóki nie przeczytałem w oświadczeniu czy w zeznaniu. Właściwie to był protokół z okazania i miałem ten protokół podpisać i w nim przeczytałem, że rozpoznano mnie jako sprawcę. No właśnie i nóżki się troszkę ugięły i już nie byłem taki kozak. No i to, żeby wyjaśnić tą całą sytuację, zajęło mi 12 lat, 3 miesiące i 9 dni. Właściwie więcej, bo uniewinniono mnie dopiero w zeszłym roku. Prawomocnie jestem niewinny od 2013 roku. Długo to trwało. Nasza rozmowa trwa 40 kilka minut. Pewnie nie dotkniemy wszystkich kwestii, ale absurdalność zarzutu. Mówią, zabił pan. Pan się śmieje. Za chwilę panu mówią, świadek rozpoznaje, że to pan strzelał. Pytanie, do kogo? W którym momencie pan się dowiedział, kogo pan zabił? Nazwisko podano mi przy formułowaniu tego zarzutu. Ale no, równie dobrze mogło być to inne nazwisko, inne imię. Nie kojarzyłem ani tego człowieka, ani, jak się później okazało, nigdy go pewnie nie widziałem. Natomiast ja zwróciłem uwagę na świadka, który żyje, jest kobietą i mówi coś, co nie jest prawdą. Ta osoba, która wskazała na pana. Tak, tak. Ona nie była dla pana anonimową kobietą. To teraz wiem, tak, ale nie kojarzyłem jej z nazwiskiem. Nie wiedziałem, co nas łączy i jakie relacje mogły wzbudzić tą jej niechęć do mojej osoby, bo myślałem, że to jest w jakiś sposób celowe. Dopiero też później okazało się, że to policja wykorzystała jej, może nie naiwność, tak, tylko jej słabość związaną z brakiem leków psychotropowych w tym czasie, tuż po morderstwie. Musiała, albo nie musiała, ale zażywała leki psychotropowe, bo była świadkiem morderstwa i po tych lekach stawała się podatna na sugestie i myślę, że to na skutek tego wskazała na mnie. Nie na skutek jakiejś tam perfidii, o którą ją podejrzewałem wcześniej, tylko na skutek jej słabości. Mógł pan być po prostu podobny do tego, który strzelał? Nie, to było wykluczone dlatego, że tuż po morderstwie jest procedura taka, że świadkowi nocznemu daje się rysownika i sporządza się portret pamięciowy. I ten portret pamięciowy, główne cechy tego człowieka, to był mały, prosty nosek, przyległy do głowy uszy i pyzata buzia, jak ona to napisała. No to są diametralne różnice. Nijak się ma to do pana, to ja mogę państwu powiedzieć. Pan Czesław wygląda zupełnie inaczej. Może przybliżmy słuchaczom okoliczności tego morderstwa. Droga, dwa samochody, ocierają się, obaj mężczyźni wysiadają. Jeden mówi, nic się nie stało, drugi wyjmuje pistolet i strzela do niego. Tak, tak, to się... W samochodzie siedziała właśnie owa kobieta. Motywem morderstwa okazała się być zazdrość. To było morderstwo na zlecenie. Dokładnie. Osoba, która zlecała, była panu znana? Tak. Człowiek, który, jak się później okazało, zlecił to morderstwo, był osobą, z którą się spotykałem. Tak. Miałem jakiś tam swój biznes, sprzedawałem mu akurat wtedy odzież markową i dość często się spotykaliśmy. No i to był właśnie taki główny powód do tego, żeby wskazać na mnie jako na osobę potencjalnie, która mogła zastrzelić tego człowieka. Właśnie, bo staram się tak jakby wejść w osobę prokuratora, który prowadził tę sprawę i który z takim uporem był przekonany, że Czesław Kowalczyk zabił. Jakie okoliczności sprawiły, że był przekonany? Prokurator prowadzący to postępowanie po paru miesiącach powiedział mi w twarz, że wie, że tego nie zrobiłem. Naprawdę? No, naprawdę. No to jak prokurator mówi coś takiego panu w twarz, to wtedy pan się cieszy, bo pan wie, że pan wyjdzie pojutrze. No i tak właśnie zareagowałem. Później z akt wynikało to, że jego przekonanie o tym, że wie, że tego nie zabiłem, było przekonanie związane z tym zleceniodawca tego morderstwa w pewnym momencie, parę miesięcy po jego aresztowaniu, jakby pękł, tak? I zaczął opowiadać wszystko, jak było. I mówił odnośnie tego przestępstwa, czy wszystkich znanych przestępstw, które tam jemu były znane. No i prokurator pewnie na podstawie jego słów i na podstawie tych nikłych dowodów, które były, czy właściwie te jedno odwołane zeznanie kobiety, bo ta kobieta, ten główny świadek po dwóch tygodniach był u niego, u prokuratora i odwołała te zeznania. Obciążające pana. Tak. Powiedziała, że mogło się mylić, że to nie ja i chciałaby złożyć drugie zeznania, ale nie zostały przyjęte nawet do protokołu. I ona właściwie tylko dwa tygodnie, czy trzy tygodnie mówiła, że to ja. Później cały proces powtarzała, że się pomyliła i płacząc w sądzie mówiła, że to nie ja zrobiłem. Ale a zleceniodawca? Zleceniodawca również mówił, że... Mówił, komu zlecił. Mówił po nazwisku osoby, które później okazały się sprawcami. I też to nie wystarczyło prokuratorowi. Niezwykła to jest gra, o której chciałbym z panem porozmawiać za moment. Zagrajmy może przez chwilę piosenkę. Pan wybiera Johna Lee Hookera, tak? Jeżeli mogę, tak. Blues, charakterystyczne. A jaką piosenkę pan wybiera konkretną? Chain. Łańcuchy. Chain. Zagrajmy wobec tego. John Lee Hooker. Just too many times, and always it seems like the blind keep on leading the blind. Try to get them on the phone, try to find my way back home, tried and failed and tried. Knocking down. I was born to live, it seems, a fugitive dreamer. Make things always better than they seem. And I stop and start and stop and start and stop and start again. Baby, you to be my ball and chain, baby. Czesław Kowalczyk, dziś gościem Godziny Prawdy, człowiek, który ponad 12 lat spędził w więzieniu. Jak okazało się, jest niewinny, nie popełnił zarzucanego mu czynu, czyli morderstwa na zlecenie. Opowiedział pan o samej sytuacji, o aresztowaniu. Mówił pan też o tym, że 3 miesiące po w zasadzie nie było wątpliwości co do tego, że jest pan w tę sytuację wmanipulowany. I że chyba wszystko wskazuje na to, że to się pięknie rozwikła, bo kobieta, która pana wskazała, wycofuje się z tych oskarżeń. Mało tego, także aresztowany zleceniodawca tego morderstwa wskazuje ludzi, którym zlecił. Pan się o tym dowiaduje i co się dzieje? Dlaczego pan nie wychodzi? Dlaczego pana nie przepraszają? No, nie wiem, jak to wytłumaczyć i wyjaśnić słuchaczom. Miał pan wtedy swojego dobrego prawnika? Mógł pan liczyć na kogoś, kto też będzie panu pomagał w tej konfrontacji z tym twardym, prawnym systemem? No i właśnie, tu jest pierwszy problem. Sytuacja wygląda tak. Dopóki prokurator gromadzi dowody, dopóty obrońca tych dowodów nie widzi. Dowody przeciwko mnie w śledztwie zobaczyłem dopiero po 1,5 roku. Wszystkie dowody, na które mógłbym jakieś kontrdowody przedstawić, mogłem dopiero zrobić po 1,5 roku, kiedy już część dowodów była nie do dostania, jak na przykład, nie wiem, wydruki chociaż z taksówek, chociażby część billingów czy czegokolwiek. Po prostu tak było kiedyś prawo urządzone, kodeksy, które w jakiś sposób się ciągle zmieniają, ale tak było kiedyś zrobione, że dopóki prokurator nie zamknął śledztwa, dopóty nie przedstawił dowodów na to. I to, że wiedziałem o tym, że prokurator nie osobiście uważa, że ja tego nie zrobiłem, to były jego osobiste jakieś odczucia, a nie jego materiały, które zgromadził. I na te materiały nie mogłem odpowiedzieć. W tym całym śledztwie jest masę kuriozalnych sytuacji i na pewno nie mam czasu na to, żeby przedstawić, ale powiem na przykład od takiej jednej. Zbyt szybko jeździłem, zabrano mi prawo jazdy, miałem kierowcę. Mój kolega woził mnie, bo mój zawód wtedy opierał się na jeździe samochodem. On mnie woził, ja mu w jakiś sposób dawałem pieniądze i moje auto. Tuż po zatrzymaniu ja mówię, no w tym szoku, no nie wiem, co robiłem w tym czasie, ale Marcin, podałem pełne dane, jego nazwisko i gdzie mieszka, będzie wiedział, co wtedy robiliśmy. Bo jeździł ze mną. Bo był moim kierowcą. Codziennie się widzieliśmy. No i mija dwa miesiące. Następne przesłuchanie, bo to nie jest tak, że codziennie jest przesłuchanie i to nie film amerykański. Tylko mija 2 miesiące, nic się nie dzieje. Przyjeżdżam do prokuratury. Prokurator mówi, że w aktach sprawy znajdują się zeznania Marcina, ale on nic do sprawy nie wnosi. No i okej, myślę, no, młody chłopak przestraszył się zarzutu, przestraszył się policji i powiedział, że nic nie pamięta. Ma prawo. Dopiero kiedy mogłem zapoznać się z aktami po 1,5 roku, wyszło na jaw, że oczywiście są zeznania tego Marcina w aktach, ale dotyczą sprawy sprzed 2 lat. 2 lata wcześniej przed morderstwem był przesłuchiwany do jakiegoś tam, do jakiejś drobnostki i włączono do akt tej sprawy, włączono jego zeznania sprzed 2 lat. On nie mógł powiedzieć, że za 2 lata będzie moim kierowcą i będzie świadkiem, że ja nie zastrzeliłem człowieka. Nie mógł tego zrobić 2 lata wcześniej. No to oczywiście wniosek, powołałem go na świadka, żeby przesłuchano go teraz, skoro nie mogło, nie przesłuchano go 2 lata wcześniej, czy tam tuż po tym moim zatrzymaniu. No i przez cały proces nie powołano go na świadka ani razu, oddalając wnioski raz za razem. Dopiero taki mój trik, to znaczy poprosiłem przez adwokata, żeby go ustalił, żeby przyprowadził go do sądu i czekał pod salą. Na nasz wniosek sąd jak zwykle mówi, że to zmierza do przedłużania postępowania, że to nic nie wnosi do sprawy. Nawet mój naoczny świadek nic do sprawy nie wniesie. No i adwokat powiedział, no nie musimy go szukać, bo siedzi akurat przypadkowo pod salą. No i wtedy sąd go przesłuchał. No i on to oczywiście potwierdził wszystko, co mówiłem, ale sąd uznał, że to już nieważne. I nawet jak to uznał, on nie mógł pamiętać po 10 latach tak dokładnie czegoś. No jasne. No. Nie naszą rolą jest podważanie kompetencji sądu, choć ten sąd co 3 miesiące przedłużał pański areszt. W dodatku miał pan tak zwaną N-kę, czyli był pan traktowany jako bardzo groźny przestępca, prawda? Co wpływa na sposób odbywania tej kary, aresztu. Rzeczywiście, pierwsze 5 lat przebywałem sam na N-ce, w rygorze szczególnie niebezpiecznego. To jest naprawdę więzienie innej kategorii, to jest więzienie jakby z innego wieku. Teraz wiem, że dużo osób, które tam siedzi, składa wnioski o to, że ociera się te więzienie o torturę. I w niektórych przypadkach sądy w Strasburgu przyznają rację ludziom i w jaki sposób ten rygor się zmniejsza. Każdy z nas, kto na przykład spędził 3-4 dni samotnie w takiej celi, już by był na granicy załamania, nie wiem jak to nazwać. Pan ponad 1600-1700 dni w takiej sytuacji spędził. Wróćmy do całej tej sytuacji, kiedy wydawało się, że wszystko się układa po pana myśli, prawda? Że nie powinno być wątpliwości co do tego, że pan nie zabił tego człowieka. Bo i zleceniodawca mówi, że nie pan, i osoba, która wskazała na pana, wycofuje się z tego. Dość szybko, po kilku miesiącach. Co sprawia, że ta machina prawna, kiedy już raz pana w tryby wciągnęła, nie jest w stanie pana z tego wypluć? Czy to jest problem człowieka, konkretnego prokuratora, który się upiera, czy to jest właśnie problem owej machiny, która już pana mieli? Zdecydowanie systemu. Ja nie chciałbym tu gloryfikować tego prokuratora, bynajmniej. Miałbym mu dużo do zarzucenia. Zresztą chciałem się z nim spotkać po wyjściu. Dzwoniłem do niego parę razy. Mówił mi, że nie chce. To jeszcze porozmawiamy o tym, co się stało po wyjściu, bo to jest w ogóle też niesamowita sytuacja, jak człowiek wychodzi wreszcie po 12 latach na wolność. Ale wróćmy właśnie do tego. Czyli pan nie postrzega jego jako kogoś, kto z uporem maniaka ma w głowie, że Czesław Kowalczyk zabił, w związku z tym on Czesława Kowalczyka posadzi na dożywocie. Nie, ja myślę właśnie, że system mamy tak stworzony. To jest fabryka. Ten cały wymiar sprawiedliwości to fabryka i ona ma stworzyć produkt, taki produkt, który odpowiada wymogom społecznym, tak? Ludzie są, jakieś oczekiwania mają, tak? Liczba killerów w więzieniu musi się zgadzać, zgadza się. No i nikt nie płaci pieniędzy im za to, że mieli wątpliwości, niestety, tylko płacą im pieniądze za to, żeby jest przestępstwo, jest sprawca, jest pozamiatany. Pensje są wypłacone, premie są wydane, ordery przypięte i mamy pozamiatane. Sprawa jest załatwiona i nikt to w jakiś sposób nie weryfikuje, a powinien. I myślę, że to jest dłuższa rozmowa i pewnie mądrzy ludzie, którzy znają się na prawie bardziej niż my, powinni się za to wziąć i... Tak, to nie jest miejsce, żebyśmy rozmawiali o polskim systemie sprawiedliwości. To jest czas na rozmowę o życiu Czesława Kowalczyka, tylko... Tak się zastanawiam, jak to właśnie jest, że ten sąd niezawisły co i rusz przedłuża areszt, że mimo dość oczywistych faktów wycofywania się tych głównych elementów oskarżenia, pan tkwi w tym i nie ma siły, żeby pana z tego wydobyć. Mało tego, dochodzi wreszcie do procesu. I na tym procesie co się dzieje, że pan otrzymuje dożywocie? Nie ma żadnych okoliczności, które wskazują na to, że pan nie popełnił tego morderstwa? Jest masa, ale te okoliczności zostały przysłonięte przez pokazówkę. Proces jest po jakim czasie od aresztowania? Po 2 latach. Szybko, po można powiedzieć, wreszcie. No, tak, tylko... Pan pewnie ma ogromne nadzieje związane z tym procesem. Tak, i w miarę jego przedłużania te nadzieje maleją. Jest takie coś jak trójkąt bermudzki. To znaczy pomiędzy policją, prokuraturą, a sądem podział nie tyle obowiązków, co odpowiedzialności. Policjant zrobi jakieś rzeczy. Wystarczy, że zrobi to nieudolnie albo niechlujnie. Na jego ustaleniach albo braku tych ustaleń opiera się prokurator. Na tym ustaleniu prokuratora czy potwierdzeniu prokuratora opiera się sąd. I mam to na piśmie stwierdzenia takie, że prokurator teraz po uchyleniu czy po zwolnieniu mnie mówi, że on tylko 1,5 roku miał sprawę w swoich rękach, a później sąd, to sąd mógł mnie zwolnić. On tylko zgromadził dokumenty. Sąd tak samo mówił wcześniej. To znaczy, jakby prokurator nie przedstawił mu dokumentów na moją sprawę, to sąd by nic o mnie nie miał. No. Nie ma odpowiedzialności. Są takie doświadczenia behawioralne. Nie wiem, czy pan słyszał o tym. Takie słynne jest, gdzie wystarczy, że odpowiedzialność za jakiś czyn podzieli się na dwie osoby. I do popełnienia tego czynu jest dużo łatwiej go zrobić, czy dużo prościej jest pokonać jakąś barierę i moralną, i emocjonalną, zwalając część odpowiedzialności na drugą stronę. To nie jest symetryczne, czyli zawsze można się powiedzieć, że ten mi kazał, a druga strona musi powiedzieć, ja tylko wykonywałem, ten mi kazał. Druga strona powie, ja tylko kazałem, to on zrobił, ja nic nie zrobiłem. Mhm. No i tak to się mniej więcej odbywa. Czy w czasie tego procesu skład sędziowski miał świadomość, że powód pańskiego aresztowania, wskazanie przez ową kobietę, Iwonę C., i to, że ten człowiek, który zlecił to morderstwo, wycofał się z tych oskarżeń, skład sędziowski miał tego świadomość? Ciężko mi na ten temat mówić, bo nie wiem. Analiza tego to sprawa naprawdę na tęgie głowy, tęgie prawnicze głowy. Pytanie jest proste. Skoro sędzia decyduje o skazaniu pana na karę dożywocia, to zakładam, że musi mieć dowód. Albo inne A te cele. Dowody gdzieś się rozpłynęły. Dlatego pytam, na jakiej podstawie dostał pan dożywocie? Ciężko mi oceniać sąd. Nie wiem, dlaczego jest przyjęta taka maniera, żeby nie oceniać wyroków niezawisłego sądu. Okej, ale jest taka maniera. Ja jestem obywatelem tego państwa, dostosuję się do tej konwencji. Nie oceniam wyroków sądu, nawet jeżeli skazują mnie niesłusznie na dożywocie. Ja nie jestem człowiekiem, który obiektywnie mógłby wypowiadać się na temat wymiaru sprawiedliwości. Ale sądzę, że dużo faktów na to wskazuje, że nie tylko fakty są brane pod wzgląd w sądzie, są też inne rzeczy, które w jakiś sposób umykają prawnikom i być może sądy mają za dużo pracy. Nie ma pojęcia. No, to mnie należy. Jak mniemam, jedyne, co mi przychodzi do głowy, że sąd doszedł do wniosku, że te pierwsze oświadczenia były bardziej wiarygodne niż późniejsze wycofanie, prawda? Skoro ktoś na początku pana wskazał, to pewnie zrobił to w tym pierwszym odruchu, kiedy mówił prawdę i to zobowiązuje. Bo na tej podstawie, czy były jakiekolwiek inne dowody poza słowem, poza wskazaniem pana przez Iwonę C., czy cokolwiek innego? Poza odwołanymi zeznaniami Iwony C. nie było żadnych dowodów. Żadnych obiektywnych dowodów, ani takich dowodów, które można było użyć. Ale mnie nie sądzono już jako Czesława Kowalczyka, sprawcę jednego morderstwa. Mnie sądzono jako część tej całej składanki, część klubu płatnych morderców, jak prasa bardzo poetycko podchwyciła i w jakiś sposób nawet w sądzie ta grupa tak się nazywała. Czy pan w sądzie był już włączony do sprawy zbiorowej? Tak, tak. Cała sprawa była 9 osób, kilka morderstw, jakieś tam napady, różne inne przestępstwa i ja byłem sądzony jakby w grupie i ten cały proces odbywał się podobnie jak pewnie jak w 50-tych latach proces pokazowy. No nawet miałem okazania tu w Warszawie do zabójstwa generała Papały. W jakimś stopniu uważano, że jeśli w Gdańsku zastrzeliłem człowieka z zimną krwią, strzelając mu z pistoletu w głowę, to mogłem zastrzelić generała tutaj parę lat wcześniej. No i na wielka histeria. I tak to mogę tylko określić. I o tej histerii I o tym, że sąd w jakiś sposób uległ tej histerii, tylko mogę wspomnieć. Po tym wyroku, no co tu dużo ukrywać, strasznym, bo klauzula była taka, że będzie pan mógł się starać o warunkowe zwolnienie po 30 latach, prawda? Tak, tak. Przechodzi pan z aresztu już do normalnego więzienia? Nie. Nadal mam NK i jestem w rygorze aresztu śledczego. Ja do końca nie miałem prawomocnego wyroku. Nigdy nie byłem prawomocnie skazany i być może to uchroniło mnie przed tym, że nie siedzę do końca życia w więzieniu albo że tam nie umarłem. Cały czas byłem w areszcie śledczym. 12 lat. 12 lat, 3 miesiące i 9 dni. Panie Czesławie, to może za chwilę spróbujmy dojść do tego momentu, kiedy nastąpił przełom i co tak naprawdę się wydarzyło, że ten system sprawiedliwości, który chciał pana zmielić do końca, jednak wypluł pana. Ale wcześniej druga piosenka, tym razem po francusku, tak? Tak, ostatni taniec. La Dernière Danse. To jest piosenka, którą pan bardzo lubi ostatnio, tak? Tak, ostatnio wpadła mi ucho. Jest piękna. Posłuchajmy. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Que d'espérance sur ce chemin en ton absence. J'ai beau trimer sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Czesław Kowalczyk 12 lat spędził w więzieniu, cały czas na statusie aresztowanego, choć wyrok zapadł w sprawie o morderstwo, dożywocie zamienione później na 25 lat, tak? Tak. 3 lata temu, w kwietniu, następuje przełom. Co się wydarzyło? Przychodzę do sądu na 250, może 280 rozprawę. Adwokat mówi, będzie dobrze i ja się dziwię, co ma być dobrze, skoro 12 lat siedzę. I trzeci proces jest o to, że nie jestem jeleniem czy wielbłądem. Wstaje prokurator, mówi nie mniej więcej, że są nowe dowody w sprawie i chciałby, żeby sąd z tymi dowodami się zapoznał i przesłuchał świadków. No i słucham, że gdzieś w Polsce na skutek jakiegoś zbiegu przypadków czy czegokolwiek aresztowali człowieka, który zaczął sypać. On zaczął sypać do jakiegoś napadu, drugi zaczął sypać do drugiego napadu. Zaczęli się wzajemnie w jakiś sposób oskarżać. No i wyszło na jaw, że to oni są sprawcami morderstwa, które mi zarzucono. No i po tych wszystkich rewelacjach znowu staje prokurator i wnioskuje o to, żeby uchylono mi areszt. No i w końcu po 12 latach, 3 miesiącach i 9 dniach wychodzę na wolność. Dlatego, że znaleźli się ludzie, tym razem, którzy się przyznali do tego morderstwa. Tak, tak. No czysty przypadek gdzieś w Polsce, jakiś napad na tirę i wzajemne oskarżanie doprowadziło do tego, że wyszło na jaw, że to nie ja zrobiłem, tylko zrobili ci ludzie, których zleceniodawca wcześniej oskarżał o to morderstwo. Jak pan przyjął tę wiadomość? Bo rozumiem, że to się wszystko wydarzyło w czasie tego kolejnego posiedzenia sądu. I co, naraz pan wraca do tego miejsca, w którym pan był i pan sobie myśli, jutro wyjdę na wolność? Nie, no zależało mi na tym. Właściwie cały czas snułem sobie takie wizje, że wychodzę przez, nie dołem, w sądzie jest tak, że z kucia aresztanci schodzą innym wejściem specjalnie dla nich stworzonym do aresztu. I cały czas właśnie snułem takie wizje, że ja wychodzę jak razem z adwokatami drzwiami, głównymi drzwiami. Po tym jak sąd powiedział, że uchyla mi areszt, spytałem się, czy nie mogę wyjść tymi drzwiami normalnie, jak normalny człowiek. Ale ze względu właśnie na procedury, które do końca nie są klarowne, z powrotem musiałem wrócić do aresztu, tam rozliczyć się jakby z tym całym systemem więziennym. No i biorę dwie siatki dokumentów, które przez te lata zgromadziłem, nakładam kapcie i wychodzę jak stoję. Tak, znowu mamy taką sytuację, że to nie jest jak w filmie, że tutaj zapada na sali milczenie, kajdanki są zdejmowane i pan wychodzi triumfalnie. To nieco inaczej wygląda. Pan pewnie przez te 12 lat i kilka miesięcy musiał wierzyć w to, że taki moment nastąpi, co? Czy pan już stracił nadzieję? Ja wierzyłem w to. Znaczy, ja wiedziałem, że tak będzie. Nie. Co panu dawało siłę przetrwania? Dla niektórych to jest wiara. Bardzo często ludzie mówią o tym, że odnoszą się do Boga i tam znajdują jakieś uspokojenie. Pan poszedł chyba w inną stronę. Tak. No, mi udało się w jakiś sposób przetrwać. Myślę, dzięki przebywaniu z mądrymi ludźmi, którzy już dawno umarli. Czytałem. Co pan ma na myśli? No, w jaki sposób określamy ich jako filozofów i ich myśli, które kiedyś spisali, w jaki sposób pomogły mi przetrwać. To nie jest tak, że życie ma jedną płaszczyznę i nie jest tak, że wiara tak. Każdy ma swojego Boga i w cokolwiek by nie wierzył, to w jaki sposób, jeżeli wierzy w Niego szczerze i nie może wątpić. Jeśli ktoś wierzy w swojego Boga i myśli, że będzie źle, no to nie wierzy w Niego szczerze. Wychodząc z tego założenia, wiedziałem, że jeśli jest, to dla mnie robi to, co musi, to, co będzie dobre. Jeśli go nie ma, to nie ma sensu. Nie? Taki zakład Pascala. Albo jest i warto, a jak nie ma, to nic nie stracimy. A z tych wspomnianych filozofów, który panu dawał najwięcej otuchy, nadziei? Spinoza. Baruch Spinoza, myślę. To jest taki mój ulubiony, mądry, stary Żyd, który z którym się w jakiś sposób utożsamiam, chociaż żył kilkaset lat wcześniej, jest... Mądrość zostaje. Tak, mądrość zostaje. Co pan zastał, panie Czesławie, po wyjściu? Czy było jakieś życie z wątkami z tych lat poprzednich, sprzed 12 lat? Znaczy, syn, kobieta? To Senewrat i niestety na 12 lat i dożywocie. To nie jest dobra wróżba dla związku, nawet najlepszego i nam się też nie powiodło i w jakiś sposób po paru latach moja partnerka słusznie, jak myślę, nie czekała na kogoś, kto dostał dożywocie. Druga sprawa, syn. No, myślał, że go opuściłem. W takim przeświadczeniu żył przez 10 lat. Mój syn przez 10 lat żył w przeświadczeniu, że go nie kocham i że go opuściłem. I jak wyszedłem, to jego całe życie musiał w jakiś sposób przenicować. To okazało się, że ja go cały czas kocham. Więcej, w jakiś sposób kocham go do szaleństwa. On o tym nie wiedział i dorastał w takim przeświadczeniu, że, no, że nie ma ojca. I jak wyszedłem, spotkaliśmy się kilka razy i on mówił mi właśnie, głupia sprawa, stary, ale nie rzucam się tobie na szyję, bo cię nie znam, a 10 lat cię nienawidziłem. Teraz właśnie w jakiś sposób ciężko mu to, te swoje przeświadczenie zmienić. Ale odnalazł pan go w jakimś sensie? Jesteście sobie bliscy? No właśnie nie. Aha. No właśnie nie. No i to też strata. To 10 lat, tak? Całe życie jego, całe jego życie i kształtowanie się jego światopoglądu w jakiś sposób jest wypaczone przez to, że uważał, że go nie kochałem. I to wszystko, co w głowie sobie poukładał, to wszystko, jak ten świat postrzega, jest w jakiś sposób naznaczone tym tą nieprawdą, żeby nie powiedzieć kłamstwem. Mhm. No ale tak się stało i teraz pewnie jakiś czas będzie trwał, daj Boże, że w końcu zrozumie, że dobrze by było, żeby mnie poznał i dał mi szansę. I odzyskał. Panie Czesławie, to są straty kolosalne. Pewnie walczy pan o odszkodowanie, pieniądze ważne w życiu, ale tak sobie myślę, co się stało z pańską duszą, jeśli w ogóle możemy taki element tutaj wprowadzić. Czy pan jest zgorzkniały i ma ogromny żal o to, co się wydarzyło, że pana skrzywdzono? Czy pan potrafi dziś patrzeć w przyszłość bez tego żalu, bez tej żółci? Ja myślę, nauczyłem się. Wdrukowałem to sobie w głowę, żeby tej żółci nie mieć. Nienawiść to bardzo mocne paliwo, ale w jakiś sposób niszczy silnik. Możemy robić coś z nienawiści i daje to bardzo dużego kopa, ale prędzej czy później ta nienawiść nas zżera i nie sądzę, że jest na długą metę dobra. Ja nie widzę w sobie takiej żółci czy złości z tego względu. Zabrali mi paręnaście lat, ale nie zabiło mi zdrowia. Taka była mniej więcej moje credo. I staram się tego trzymać i nadal się staram. Nie? Wyszedłem 3 lata temu. Dali mi 12 zł na kolejkę i do dzisiaj nic, nawet przepraszam, nie usłyszałem. A o czym pan marzy? Co dobrego może się w pana życiu wydarzyć? Cały czas myślę o tym, żeby mój syn mi dał szansę i w jaki sposób mnie poznał. Jak mnie pozna, okej, wtedy będzie decydował, czy chce tą znajomość kontynuować, czy warto mieć ojca takiego biologicznego chociażby i mieć kogoś, kogo żyłach płynie ta sama krew. Ale to, co chyba najważniejsze, że dziś pan może decydować o sobie. Odzyskał pan wolność. Bardzo fajnie smakuje. Bardzo fajnie smakuje. Dziękuję panu za tę rozmowę, za spotkanie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Tablet 7 cali, pamięć 4 giga za 199. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowości Lidla na weekend. Zobaczmy, co nowego w Lidlu.